بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن خطب العارفين ومن الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين، أما بعد، قوله وآل بيته هم بنو هاشم على الأصح بإجماع الأمة، لم يختلف اثنان في أنهم آله صلى الله عليه وسلم، والذي فعله صلى الله عليه وسلم بأصحاب الكساء فاطمة وعلي والحسن والحسين، فاجتمع معهم صلى الله عليه وسلم في كساء واحد، قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فطهرهم تطهيرا، هذا خاص خاص. فيني من موي ثمنا وكذا أزواجه صلى الله عليه وسلم هن التي ورد فيهن خطاب التطهير بقوله تعالى يا نساء النبي إلى آخره. وفرني من إلى آخر الآية. وليجي كن جسنا نو تيجا تعبي ويسو تيوا أهل المؤمن من أهل العباء. السيدة فاطمة. سيدنا علي. سيدنا حسن سيدنا الحسين رضي الله عنهم اجمعين غيسون نانيو سين گنل سين جاغلي اك تي سورتو تي جاغلي گوگو يالا دافال لين يانتبي صلى الله عليه وسلم توپاتو لين تي انام گو خامني دافال لين اي جاغلي يو خامت ني نيوم رك لاكو دافال ديفلو كو نينن تي بارك جاغلي گوگا روغلات نا با تي سين دومي اك سين طالبي سين سيتي اك سين طالبي mo legui nak muna wakaza ni ki non nak manam kon ci ahlul bayti wa keuram sallallahu alayhi wasallam muna wakaza ni ki non azwaju ay soxnam sallallahu yalla julli allah bur yalla lay ci mo sallam tum sonu ci musul ko hun na ñom allati ñi nga ñoy ñi nga xamne wara da rot fi hinna ci ñom khitab at-tahir jokkol ak khitab manam ak label ga bi qawlihi ci borob subhanahu wa ta'ala adi kawe di wax di mu wax ne يا نساء النبي لستنك احد من النساء اتقيتم دد بوود ها عفوا فلاكاي نعم يا نساء النبي بوبو لاكاي اي بوبو لا في فين فوالا في فين بلا كو يا نساء النبي لستنك احد من النساء اتقيتم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا قال المعروف وقرنا في بيوتكن ولا تتبرج ولا تبرج تبرج الجاهليه الاولى با ايي ديخ فوف نك سي ايي سي جيختال بي تي لا تي ميم سياق بوو تي لا وخه في انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا تي سياق بوو لا مانام ني تي مانام وخين وو نيم كوي وخ نون تي لا وخ نك ولا دنا يين جيجين ينتبي صلى الله عليه وسلم ميلو لين كوم يين جيجين ني su fekkante na ragal ngeen yalla manam lool moy ben jangine moy ini taxaytu na tagay taxaw fofu motax fofu day manam soit ben fenn ngay taxaw ci ñaar taxaway ya nisa annabi lasunnaka ahadu minan nisa in taxaytu wala bo ngani ya nisa annabi lasunnaka ahadu minan nisa in taxaytu fala taqdana bil qawl fayatma alladhi fi qalbihi marad wala ba ay jeex manam kon yeen jigeen yeen tib sa sa melo len ko yeen jigeen yi ci dess manam fofu soxna yeen ci sallallahu alayhi wasallam ci bopum la doon wax manam ñoom ñoo ci dugg jëk mais kep kuy jigeenu julit ci jigeenu yeen ci bi nga bok sallallahu alayhi wasallam kon yow da ngay duggal ci bir manam kon yeen yamo leen ak yeenen jigeen yi ci dess yi manam c'est pas parce que ñi dañuy solo ni ki da ngeen di solo comme ñoom parce que yamo leen c'est pas parce que ñoom dañuy waxe ni ki da ngeen di waxe comme ñoom c'est pas parce que da ngeen ñoom dañ am jikko bi ni di gisee ni di doxale ni ak seen borom keur yi di doxale ni ak seen manam rek ni tam non ngeen di jema top non ni da ngeen di mondialisation ci affaire bob mondialisation munef nako def waye parti yenn jikko yi ci yenn doxale ni parce que yeen yamul len ak comme ñom comme li nga xamne non la wax sayyidat maryama alayha salam ya maryam inna allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin ya maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a rak'in yow maryam yow mi nga xamne yow mom ñi ci dess loolu ya maryam inna allah astafaki yalla bu ñu daf la bel daf la tan ci wir tan fi wa tahharak mo la label gis nga comme ñi waṣṭafā ki mawlatan ben la ala nisā'il 'ālamīn ci kaw jigen yenen julli ñep yenen manam aduna bi yeb kom nim wax ni mu ne ya maryam kon yow maryam woro yom ak ñeneen ñi dess alayhi assalam uqnuti li rabbik del taxaw djublu xott ci sa borom subhanahu wa ta'ala uqnuti li rabbik wasjudi ngi sujud warkaati ngi rek ko ma raakena nda wiru ko yow ak ñeneen ñi dess woro len yom boko len ngeen doxal parce que yalla mo la tan tan na ci bir jigen aduna bi ci dess yow jigenu julut non nga me yalla mo la tan la ci bir jigenu aduna bi mais sous condition nim wax init taqaytu na ndey ragal ngeen yalla kon nak fala tax baana bil qawli bu len bi noyal seeni kaddu seeni wax mo la ndey wax le normalement manam lool fi tamit amna benn mbir bu ci am bu am solo té masala la bo xamanteni ñu bari dañ ci am benn xéx exagération moy ci walu jigen ñi waxtaan wax bi ñu mëna wax ak nit ñi de manière générale tout simplement ak goor ñi xam nga leg bari war na leg ci warata kat yi wala ci serigne ci entre guillemets ñuy faral bi wax ne waaw jigen mom waruta wax ak wara war ay goor ay yu demé nonu et cetera bon exemple sayyidat aisha bi radiyallahu anha ñom dañuy wax ne exemple sayyidat aisha bi daga parce que sayyidat aisha mom yaay julit ni lo nangam mais dedet problème nekk fo parce que ñom lañu téré won li hein té ñom la yalla né jigen ñi gëna sell ci jigen ñu ñom la wa iza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab so len de wa sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab so len de laaj lo xamantene da ngeen ci am soxla mu len lu len di jari mais laaj len ko ci ginnaw ki ray ñom dafa am benen sax xetu rigueur bo xamantene motax même motax borom ko bi rahmatullahi alayhi di wax di wouté ci ndax jigen yent soxla yent bi sallallahu alayhi wasallam rek le ki war moy hijab intégral bi moy mura bu mat bi est ce que soxna yent sallallahu alayhi wasallam rek la war wala bok amna ñeneen ñu ci bok donc bo gisé ñu yorante mais wouté wuñ ci ne soxna yent bi sallallahu alayhi wasallam ñom daf leen waron ñom dañu war mur seen lepp kenn waru sax gis seen xarkana kon ñom rigueur bi ñu tek ci ñom bu fekente ne permettre nañ leen malgré tout ñu jangale serigne bi wax deug yalla war nañ ko mën dañ koy permettre ñeneen ci dess te bokku na ci likoy woné moy liñ ci wax parce que question bi yépp fenn rek la moy ndax jigen war na mëna wax wala deet ak tay ndax buy wax bo xam jojo goor war nako mën deg wala deet question bi yépp fofu la nek li ci yéme nak moy baatu jigen awra la nangam lolou dang koy deg mais haqiqatan ci téré buy def ay tahqiq ak yoy man vraiment musuma ci tombel ben musuma tombel fenn kenn wax ci borom téré ni baatu jigen ci bopam awra la dëd li nga xamantene mom lañu téré moy kibi manam moy li alquran wax fala takhda'na bil qawli moy bul di nek di noyal say baat di rafetal ni ngay waxe mun fa yatma alladhi fi qalbihi maradun ki nga xamantene mom xolam dafa am febar di ci banexo lool rek la wax bo bar mun wa qulna ne ngeen wax qawlan wax yo xamne ma'rufan gu moy wax bi ñepp xam rek naturellement loolu nak su fekkanteene jigen da koy def loolu kenn du ko téré wax d'ailleurs li lay wone kenn téré wu ko wax moy le fait que mouné bo len dé wax na ngén waxé ni ak le fait que mouné voilà le fait que mouné bo len dé wax na ngén waxé ni moy wala ni kén téré wu ko wax joni aka bari ay hadith yo xamantene dañuy wax yénnati bi sallallahu alayhi wasallam ay jigen comme hadith Zainab radhiyallahu anha nga xamné moy soxna ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bimu ñëwé né man hier mouné fëgg ñu ki ñun mouné Zainab mouné ayu zawanib kan la ci Zainab bi mune bu Ibn Mas'ud bu Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mune ko dugusil bam nan ko ndax sama ndax sama azaka mën nako jox sama borom keur mu ne ko mo ci gëna yé xam nga koku mom ñew ñu et cetera manam aw yeneen na bari nañ xolal hadith Ummu Atiya radiyallahu anha amna ay hadith yu solo yu bari hadithu benen bi amna benen sax bi moy bi ibnu bi yantu bi sallallahu alayhi wasallam bi ibnu abbas do net radiyallahu anhu mune yantu bi sallallahu alayhi wasallam bi wax jigen ni bam nan len man dama gis ni yena gëna bari sawara inni ra'aytukum akthar ahli an-nar bim nan fa akthirna al-istighfara wa sadaqa mune la mune ko dama len gis ni moy hadith bobu ba ñuy waxtaan ak mom mune am jigen du jog ci seen bir ko xamantene lexi dafa xonku muy wax ne wala mune wa yentib sa sam lan motax ñu gëna bari sawar et cetera manam di jokkolante ak mom nonu kaddu ak wala nga gis legi bimu len waxe lutax nga gis jigen ni commencé ñom ñep ci ñi di sarax seen takkay et cetera ak yoy lol tamit tay war nañu mën di wax ak goor ñi benen bi yeuf moy hadith ummu sulaym bi radiyallahu anha bari nañ yaay sayyidna anas radiyallahu yi ñew di wone yentib sallallahu alayhi wasallam nan ko waw manam di wax di diko laaj muy tont momu yobbu di delu et cetera yoy yeb dañuy tektale ne manam lolu ben amna sax benen hadith bobu su wëron peut-être moy nek dalil bi gëna ma ndax borom xam yi wuti gi ñu wuti ci wërum moy sayyidna umar radiyallahu anhu bi mu doon khutba bané jigeen ñi liñ leen di cyan gi dafa bari ba mu jog ba benn jigéen ci ñoom jóg ne ko lutax nga ñuy téré lool lutax ngay nga ñuy xañ lo xamne yalla mo ñu ko jox daf ne wa ataytum ihdahu naqintara so lañ joxon kenn qintar sayyidna umar radiyallahu anhu door bob bi ne jigéen ji waxna deug sayyidna umar joomna umar joomna jigéen ji waxna deug mais lool jigéen joju jóg wax bu fekkontene warul won wax fofu da nan ko bul wax nopi yow jigen nga bul wax ñu waxul lool amul benn texte ya subhana rabbi boy wër ci texte sunna yi ak doxalinu borom xam xam yi rahmatullah alayh do gis benn fenn fu ñu nan la jigen ji warul won wax warul won def ni wara def ni day contraire bi lañu gis jigen ñi nga xamantene dañuy jangal ay goor xalam amna ku ñuy tuddé Ismaïl ibn Ibrahim serigne Imam Shafi la bok rahmatullah alayhima rahmatullah alayhim Ismaïl mom mi ngi gënon siwé ci Ibn Ulayya Ismaïl Ibn Ulayya hadith manam ay haditham ñi ngi ci sahih ñi ngi ci sunan mom li tax mu siwé won bo xolé ci dé na isqala hadathana Ismaïl Ibn Ulayya wala ñu lutax ndax wala yamo yaayam parce que wa basara mo nekkon seen serigne ci walu hadith motax ñu musiyé won turu yaayam pa turu bayam hein bu fekke mo seen serigne ci hadith te hadith xamna ku ne xamna ñu koy jall hadathana waji deglu hein bo xolé ki da ngay gis al ku melni al hafiz ibn hajar rahmatullah al amna ñu ay serigne yo xamne Fatima lañ tuddu wala ñu Maryam lañ tuddu et cetera ño xamne ñom ay serigneum lañ mu jangé ci ñom nga xamantene parfois terrible lëm ci ñom la koy jangé bo xolé ci muajamam bi Hafiz ibn Hajar rahmatullah da ngay gis lool mo na teeru sangam teeru sangam teeru sa lëngum na ki Maryam d'ailleurs ba ci sunan yi ba ci teeru hadith yi et cetera ak top lolou ci yeneen yi ci manam amul lu lay manam ni de premier ci doxalinu borom xam xam ñu jëk ñi muju ñu amul luy wané né manam jigéen ji mom amul droit néna day wax ci diiné gu ak goor ñi lolou amul lu koy téré hein man gisaguma kenn dara ben texte bu gëna tuuti bu koy téré li ñuy téré nak moy ñuy way ak yoy lañu téré muy ñuy way comme ni ñi jàngé alcorane ni wala bu ñuy zikkat ni ñi comme ni ñi def di neexal seen baat yi de loolu la alcorane téré fala takhdaana bil qawl li la alcorane téré waru ñu di way di zikkar yi ni di nodd ak yu mel non buñu jang alquran buñu julli ñom buñu nekké ñom kessé d'ailleurs borom xoy mo taxam talal ci biir wax joju sax amna ci ño fuqaha wi ño xamné dañu gis né bu fekkante ni jigen ji day julli mom kessé fo xamné ay goor nekk fa wala bok ñom goor ñom ay jigen kessé lañ mëna tar ci kaw kontran wa ak tay bu fekkante ni goor mais lolu c'est que njanginu alquran mo mel non njanginu alquran mo mel non yeen tout sax sayyinu aswatakum bil quran al hadith wa do len neexal seen baat ci alquran wala et cetera wala mais kanta jigen di mom warul wax ni nangam ki nangam no mom da war di nokki nangam non lolou ya man xamuma ni texte alquran ni texte hadith ni d'ailleurs alquran sax texte yim wax yep de contraire walay wone contraire walay wone xolal sayyidat sara alayha salam ma wamra atu qa'iman fatahaka bobu non wa فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب استرى موم مو نيو دي هذا امر عجيب موم مو وخ تي ملائكه يفا نيكور وخو ني نكو اي نوبيل جيجين دو دو وخ تي كاو كان ماي غور تي امول ديفيرانس انت جيجين دي بو فكانتنا مانا il faut ñu xam wax wax la rek amul différence li am solo moy li ngay wax baxna wala bonna amul nak différence entre jigen ji mi ngi wax ak goor ni ci leneen ak mi ngi wax ak goor ni ci diine amul différence au moment wax wax la rek kanta de lay biñu layene c'est parce que jigen ñu yentibi sallallahu alayhi wasallam soxna yentibi sallallahu alayhi wasallam ñom suñu ay yaay lañ suñu ay yaay lañ mais limuy tekki mom moy statut biñu am mais tekki wul est manam tekki wul suñu ay yaay lañ keñ mën nañ doxal ak ñom niñu doxal ak suñu yaay d'ailleurs ñom par exemple amuñu won droit mourir ko ci karamu goor ñi hatta silma khay amuñu droit mourir ko ci sen kanam mom la yannabi sallallahu alayhi wasallam waxa bi fa ibnu umm maktum radiyallahu anhu ñewé ñu ne ko ñu xawa wañu seen moura yeenbi sallalahu alayhi wasallam ne len lutax ngeen def ko mouru len ñu ne mom silma xala duñu gis mu ne wa yeen di ngeen koy gis parce que ñom dafa am rigueur buñu tek seen kaw buñu teggul rek sax yu ma len mbolo yeen jigeena julit ñi te pourtant ñop bokku na ci li manam statut kessé lañ nekk suñu yaay mais da sinon ñun mënuñu par exemple di wéto ak ñom ni ñu wéto ak suñu yaay li dagal ñu gis ko ci suñu yaay dagal ñu gis ko ci ñom et cetera manam suñu yaay lañ ci statut kessé la et que mënuñu leen dencat jël leen soxna mënuñu ko ci statut bobu la mais quand ay yeneen yi ci dess yépp li haram ci yeneen jigeen ñi mo haram ci ñun par rapport ak ñom ce qui veut dire que ni ñom ak rigueur bi ñu tek seen kaw bu bokku tek biñu tek yeneen julli ñi buñu luñu man yeneen jigeen ñi wax nañ ko man té d'ailleurs amna benen mbir bu ci am xam nga leg gaay dañuy am ay préjugés yu bare ci walu gogou leg sax beur mi ci ño xam té fi tolu yaakaar na ni jigen mom mën ta doon muqaddam par exemple pour ñom loolu warta mëna né leer man sax musna ci dégg gën na ki li fo maga mak sax bu mak waaw ñuy tok di waxtaan mu né jigen mën ta nek muqaddam waaw ni jigen mom no jigen mën ta né muqaddam mune ndax mune manam te mom fim ko lay bim ko lay rek moy boy jox nit werda da ngeen di def musafa te budé jigen bi mo xadam la duko man mais lolu van téré mo ni musafa nuyonté bobu nonu rofal manam joxante loxo bobu nonu charte la ci jox nit werda cheikh tidiane da nga doon jox nit ñu werda ci ay lettre wala mu yobante ko bo demé ni diw jox nako yard ha lol déjà fi mu tégg lay bi déjà baxu ñaarël bi mu dess jëmmé wax ci mom bo xolé ci lettre yi lolou suffisait rek comme ni moy yahya wax rek du wax na deug mune ma gis nga tariqa bi yaakaana musna la ko wax tiri manam da ngay gis discours yu ci ep lay day apesantiru ci histoire yu ñu netale wa serigne diw li mais rare nga ci gis kuy wax de tire sangam day wax nañ ca nangam parce que dañ ko négliger mais il suffisait que ñu xol kashful hijab xol par exemple yenn lettre yenn bi cheikh mu ci dal la jam doon bind rek ñu gis ci mu nan par exemple nuyul ma muqaddamat diw manam muqaddam bu jigen ba diw wala et cetera xana mom kon koku mom moko defal muqaddam ha té lolu du bénn du ñaar ci lettre yi bo xolé sayyid mohammed rabi gannun radiyallahu ta'ala sayyid arbi musahil ñom radiyallahu ñom par exemple mom amna ben téré bu ngi tuddé ko ni saaw tijani yaat nga xamantene tudduna ci naam wa kersi rahmi tijani radiyallahu mais après ñim ci tuddu mom moy jigen ñi nga xamné ay muqaddam lañ boromi ciir lañ ci tariqa bi nekkon ay jigen ñu sel ñu xap liko dalay jaboro sayyid rahmi tijani radiyallahu ba ci jamono mom ci même masala bi seydi amna benen téré buñ ci bindaton buma ci gissone dama faté touru téré bi mais sinon seydi abbakar atik radiyallahu anhu tam bind na ci benen téré bo xamna mom téré bobu tamit lire nako mu jeex mais téré bobu day wax ci affaireu manam tamit muqaddamu jigen né effectivement jigen ni dañen di muqaddama mais parce que aussi bo xolé mbolum téré tane tamit amul benn téré bu lay wax né bokku na ci condition yi muqaddam moy mu nekk koor amul duñ bind mukk ne d'ailleurs sax liñuy wax ñom moy ne dañ nan li gën moy jigen ni jox leen wer ki joxe wer da kay faaw mu nek la ah et cetera après nak yeneen affaire yi ci gaay di wax mom yoyu do ba sa les concerne mais li am moy li mom li ma la wax dal mbir mi ni la def légi nak mu dess kon fi jigen yentou bi sallalahu alayhi wasallam manam ak manam jigenu julign manam amul lu nan par exemple que ni jigenu worul di worul war ay goor lolou mom lolou wax ji même bu siwé nan ko war nan ko wutal dalil qila qasam nenañ du dalil ay nan diw wax nako du dalil samba waxon nako wala demba ñoom lool du dalil xam nga lan moy dalil moy ne borom xam xam yi de manam neew doon nañ ko wax wala deppoon nañ ci bu neewon deppoon nañ ci wala ñu ne alquran ko tere wala ñu ne hadith ko tere wala ñu ne borom xam xam yi de dañ ci deppo lool moy dalil té lolu hay hata moy sorina xéttu dalil bobu sorina wa dër liñuy gis sax moy ye xola et puis lolu ak nimu magge bu amone dañ ko non bu nimu magge bu amone même yentou bi sallalahu alayhi wasallam moko jikko wax comme ni nga xamantene non tay bu fekkontene lolu amna dana ni ah jigen ni kat xam nga dañ dan ñew ci jakk ji ñu dan ñew jakk ji mu rangale goor ni après xalé après jigen ni ci ginnaw konantone di au moins dina len leralal ben jour ni len jigen nak waro len di wax so la nekk seen biir rek ngeen wara wax bo la nekk goor ni da ngeen war nopi parce que baat jigen awra lol lolay tek awra awra moy lo xamne waruñu ko wané moy ne kon jigen warul wax lolou mom wax la jo xamantene lu mu siiw ci ñenn ñi wax du gënu ko doye bi mo gëna doye di lënd yi jar goñu di defal wa c'est qu'en fait li ngay dénoncer ni dafa répandu surtout ñun ci suñu société liko serigne di wax wala kilifa yi diini dafa bëri en tout cas wa wala surtout warata kan yi quoi plutôt ni ko dafa bëri yalla ñu yalla sam mais lan moy ki comme différence bi entre comme jigen bi yeki batam ci di tajjud alcorane ak jigen bi way comme ay wayu diine mo xamna ay wayu wala non tajjud bobu lañ koy téré motax du guissone buy julli duñ ko wax mo wax ci ko nit lolu buñ koy buy du noddu Je suis comme Ramadan, le même tel Sénégal, le Khéna Sah, il y a un autre qui est comme Jien qui est le Djang Al-Khoran de Katadji. Ah, d'accord. Non, je ne peux pas le faire, mais il faut Jien. C'est-à-dire que Jien peut le faire. C'est ce que je peux dire. Mais il faut Jien, mais pas le faire. Si par exemple, dans le concours de Jien, nous regardons les gens qui sont les gens qui sont les gens. Ah lolu mën na am ki parce que ay xalé lañ bon bokku ñu ñom xétu taklif gogu duggul ci ñom et puis lolu pour ñom ñu jang la règle ki jang d'ailleurs motax même jigen gi nga xamantene da fay gis ay mbeureugam par exemple motax maliki rahmatullah diko daganal ci mom muy dité comme par exemple alcorane mais buñ xamné dañ ko xat bo xamantene mu téeku pour di mën di jang pour tañu faté. C'est-à-dire que koku nonou bokul até ak ki nga xamantene mom day ñew diko def ni manam mu nek c'est-à-dire que jigen mën na jangal ay morom jigenum tajjud wala bok bu fekké tane jigen la muy jangal manam goor la muy jangal jigen ñi tajjud ñuy def tajjud lool mën na nek mais li nga xamantene mo mënul nek moy ñom ñuy tajjud manam diko jang ni goor ñi di deglu lool mok way bi ñoyama li ni di gis gaay di ko def way jang yi jigeen ni di jang di way lolou daganul de hmm lolou daganul de même ah oui si wala waaw ak leneen lolou yoyep daganul li dagan moy hein moy buñ ko dé def nañ ko def seen biir ni ngi melni rek comme ci xéetu xew yi mën nañuy fo mën nañuy teug ak away ñom seen jigen mais pa tan beer wala sabar bi nga xamne ku goré ñew di leen teugal ak yoy ah non bo mom daganul non bo bu daganul mais seen biir ñom mën nañu ko def pourtant mais est-ce que jigen non do wa waye ak fetal je kërëm mais lolou kay jarul la manam lolou bok na ci yi nga xamne dara ci jarsu la xam nga réponse bi moy la moy mën na ko def voilà kon nak bax na mais comme ki bi ni comme yeen bi tajjud alcorane non ay goor diko deglu dalilu ki bi moy comme fala tax dans na bi le qawli wa lolou wa dalil bi lolou ak tamit le fait que borom xam xam ci sen bop lolou wouté wuñ ci contrairement ak lo xamantene comme ay par exemple noddu jigen du nek imam julli etc yoy wouté wuñ ci wuté nak wërdu nak joxé wërdu parce que xam nga leen la dañ way jigen du nek imam mënul nek mukhaddam alors que amna différence parce que imam bi day jité nit ñi dafa am tamit yene manam dafa am yu bari yu muy lacc alors que mukhaddam bi mom joxé wërdu lay def en tant voilà ba paré jigen ay morom mi jigenam souvent lay jox wërdu euh mu ko faté Seydou Mohamed Al-Hafiz Ash-Shinqiti radiyallahu anhu xam nga mom 12 personnes la amone droit jox kenn ki sayyidat khadija la ko jox ben jigen mom la jox mom la jox ijaza te 12 personnes amon droit jox ko ijaza assistera ngir mi mom question comme li sira bokara te ko wax rek rabbi allah bimu bin tere bi mi def bimu koy tambale daf ni xam ngeen lan la condition yi rempli wu ci goor bu ko goor gi amé ba mu matal bañu man ko jox li jaza mu nek mu xadam condition yoy suñ ko gisee ci jigen dañ ko koy jox jeex na amul benen amul fi lenen señ bi tere seedi agganum li ngeen wax sank wa te mu bind ko ci misa am tijam ya wa bobu yor bako wa yor nako pour lan lawon wa inshallah pour def ci ay leral ak yoy rek pour non der jar ko d'accord dorugo d'accord leer téré bi leer na téré bi d'accord mais d'ailleurs mi ngi ci situ ki ci sukeri ah gis na d'accord voilà mais téré bob rek mom gis mi bindu ko ño xam non degul xana degul ni wala wax depuis bob neen wax na la ñet téré ben rek la japp motax wa eh yeway ki comme lay bi koku joxe pour ne jigen duñ ko muqaddama ngir ne buy joxe werde day musafaha ñu sukkandiko ci lool kon kenn du meuna joxe werde jigen kon booba voilà exactement manam tay buñ sukkandiko won ci loola dootu ñu meuna jox jigen werde ci bokkum ndax musafaha gul dama ñu yalla sam amul benn yoon bu gëna précieux bu gëna bax bu gëna gaaw bu gëna leer bu gëna woor ci walu yalla ak ci lenen sax ko xam xam amul xol yent bi wax sallallahu alayhi wasallam khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam idha faqahu wa jehna ni gën ci jahiliya buñ duggé ci l'islam ño fi gën mais sous condition moy ñu jang ba xam sen diine voilà etc. té xam xam mo gën jëf ndax touti xam xam day mëna tax la manam touti xam xam manam ndax xam xam bu amé xam xam bu wéré touti jëf da cey baxé manam lo jëf lu mu touti tout rek day bax ndax xam xam bu nga ko tek ci xam xam nga ko tek waye jëf lu mu bari te téggul ci xam xam du bax tout simple ak lenen kon soxna yenenbi sallalahu alayhi wasallam ñom la alquran do waxof ne kon bu la tax da'na bil qawl fa'atma alladhi fi qalbi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna de len tok seen keri wala tabarruj na bu len di tambambal di tabarruj moy di def ru tout temps di jima rafet di woné pour nit ñi di gis sa taat mu lolo tabarruj moy moy exhibitionnisme lolo bu len exhibew tabarruj al jahiliyatul ula moy façon bako ñu ñëk jahili yi ri ñëreer ni ci jamono ciëddu ñu nañ ko daan défé dédé moy do bari fu nek nga dem fa lu nek manam dal loy dox dal na nek rek lu am solo so pare nga tok sa keur mais tout temps tamba balu dem fu nek du fu nga dug fa luñu ñu xar nday ya nga fa ak yoyu lolu du yofu jigen tamit en tout cas jigen ji nga xamne mom moy ci ya ki yalla tan waru di doxale non wa li dem rek fu am solo lolu nak teki wul ne duñu genn comme niko ñu bari foggé tekkiwul tamit né par exemple motax même xolal même motax mi yentou bi sallallahu alayhi wasallam comme par exemple jakam duma di jigeni dañ fa dal ñu ci jull comme li sayyidat aisha wax da yara mun inna nabi sallallahu alayhi wasallam la yusalli subha wa yashhad wa la yusalli al-fajr wa yashhadu ma'ahu nisa'un mutalaffi'atun min al-mu'minati mutalaffi'atun bi murutihinna thumma yansarifna fa la ya'rafna min shiddati al-khalas moy hadith bu nek ci muwatta'a ak ci ñaar sahih yannabi sallallahu alayhi wasallam manam sayyidat aisha da dal ni yannabi sallallahu alayhi wasallam da dan julli suba mu fekke ci julli gi amna ñu ko dan manam ay jigeen ni julli dañ ko dan téwé ay jigeen ñu bok ci way gëm ni nga xamantene dañuy mur manam comme mutalaffi'at bi murutihim murut moy comme genre mulfay moy mulfa comme d'ailleurs amna ci benen riwaya mutalaffifatin bi murutihim manam dañuy mulfo ak sen murut manam moy sen comme ni mulfay di mel nga xamanteni dañ koy def bo sen lepp nubutu d'ailleurs lool bok na ci hadith yi tektale vol intégral voilà ba pare mu ne parce que ni mi mel moy genre yere lay doon bo xamne boko solé en fait boko teggo wé sa kaw boko teggo sa kaw manam sa lepp lay neub muta laf atin kon bi mu rutu la thumma yarji'na wala thumma yansarifna ci benen riwaya top ñu delu ñibi fala yu'rafna té duñu leen xamé min shiddatul khalas ngir tartar leundum manam moy yentu sallam bu daan julli ba paré and ak xolal sar yim daan tari té bu daan julli ba paré han buñu paré buñu genn di dem buñuy dem jigeen ñi buñuy delu duñ leen xamé ndax tartar lëndum gi mu ne té lolu day tek bu fekkentene ci guddii ak guddii ni mu gëné dangereux manam ci lëndamaay gi ci lañuy ñëw di fa téwé ak hadith sayyidna umar bi radiyallahu anhu amna sayyidna anas ibn malik radiyallahu anhu solo nako bu muy sunan yi sunan imam abu dawud rahmatullahi alayhi ak yenen mi yentibi sallallahu alayhi wasallam moy biñu toge diko xaar genn guddii mi ngi tax ci sahihi biñ ko toge diko xaar genn guddii mu yexo ñew ba sayyidna umar nan raqidal atfalu wan nisaa'u gone yi ak jigeen ñangi nelaw manam ci jakka ji parce que tellement affaire bi hein tellement yeen sa sam dafa guddii wona gennu pour julli ge te lolou guddilo c'est comme guddii gog nga xamantene mom la situation yi gën dangereux yi mom la normalement ci lañuy gëna téré ku genn mom lañuy genn sax ci yu mel non waxuma la ba ci etcetera donc lolou c'est à dire jigen ni jamono yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam jigen ni dañu amone vie bu normal comme tout simplement société bu normal amuñu won vie bo xamne dañ nan len rek yeen fi ngeen di nek ni rek ngeen di ki di teunk dedet restrictif quoi dedet dañu amone vie bu normal di wax ak nit ñi normalement di def leen tek ñom normalement mais ci cadre normalité la daan yam d'ailleurs hadith ibn mas'ud bi radiyallahu anhu daf koy tektale bi nga xamne mom moy biñu ju jotay yi wessu rek amna netali won nañ ko xam bu xam bi wessu la wala bu ko jitu moy bi tax ay bi wacc moy aqim salata tarafay an-nahar wa zulfa min al-layl inna al-hasanati yudhibna as-sayyi'ati dhalika dhikra liz-zakirin moy ndaw si dafa ñew di jënd ci marché bi le fait que ndaw si ñew ci marché bi di jënd ci waji wala xam nga lo fait que yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam waxul waji ne ko ebel ana ndaw soso nañ ko téré ne parce que fofu daf ko waron leral ne ko non ndaw soso tamit waru won def lool mais le fait que waji lool posé wu ko problème marché ba ngi fi amul kenn ku affaire bi day rangé moy wana ni jigeen ñu lañ fa daan ñew parce que su won lool kononto dina am ñu mu déranger affaire bi nañ ko soulever né écoutez ndaw su lu muy def ci marché bi et cetera manam vie bu normal lañ amon ci société bu normal lañ amon di am dem ak dik gu normal mais sauf que jigeen ñi aussi ci waruñu di jaxaso ak goor ñi yenn manam jaxaso comme par exemple waruñu wër wala et cetera manam dal amna ay xéetu doxalin yu ñu wara am mais dal tata manam bëgg taral mbir mi ba de telle sorte que manam danaka jigéen ñi dañ leen di daal di bëgg commencer duggal ci ay cash wala ay xéet yoy non affaire bi dem non parce que lay la dañ ci dégg ño xamantene seen xéetu rigueur bi ñi jëma wax ci walu gogou dañ koy wax ci anam go xamantene yow da nga am impression ni jigéen bu bëggee dëgg dëgg melni mu wara mel la budda muy teju fu mu toll teju ci benn genre mu mel benn genre cash ni wala zoo bo xamantene mais non affaire bi dem non affaire bi demewut non le fait que comme ñom hadisi yi ci wax na comme ja'at ummu sulaym ja'a fatima bint abi habash ja'at ummu habibata bint jahsh radhiyallahu et cetera nga gis xolal hala hadis yu bari yoy nga xamantene bu ñu netali non lay tambalé ja'at fatima bint abi habash fatima bint abi habash radhiyallahu ñewna manam ñewna moy la dafa joggé kërëm dox ba ñew ce qui veut dire que ko doona genn ja'at zainab bint ki ummu habibata bint jahsh ja'at ummu sulaym radhiyallahu anha et cetera d'accord et cetera ak ki ñewon ni yantibi sallallahu alayhi wasallam nako ñet ñi dañ may bëgg nako tuddu ci ndax fatima ta bint ma fatima fatima da la tuddu xaw bint dama fatay yassam kene nako la sax moy bimu naan ni yantibi sallallahu alayhi wasallam ñet ñi dañ ma bëgg moy abu jahl usama ibn zayd ak muawiya bimu naan amma muawiya fa asluqatun la mal la wa amma abu jahm fa la yarfa'u sawtahu min min an-nisa'i wala min nisa'ihi khatu gogo walakin usama wala mom ci sa sal nako wala niko c'est que muawiya mom amul dara kanta ki ci dess Usama Abu Jahm mom yaram du juk ci jigenam manam wala c'est que en fait yow hadith bobu mos nañ ko gis fi hadith bobu mos nañ ko gis fi man fatni ko bobu fi lañ togo ci ben ci jotaay dama fi ci chapitre 8 bi lawon ah hadith bi exactement même djummi hadith bi ni wax ni ah fek waji dafa ni amna ben pitchi fek biñ koy gis lol la won dañu pitchi mi fek manam sa yu bawé sap rek sa yu arrêté sap sama jabar fasenako ñu ñew laj ko imam malik rahimahullah imam malik dal ne hanafa manam def na bakkar bu reuy reuy manam ndax giñ moy giñuk giñ gi nga xamantene manam soit day jabar day baye jabar ji wala bok mu nek lol day dal di taxaw taxaway giñ gu mu respecté wul té lol dafa am ay condition yu ko ci de considération ñu wax jabar ji non ak ay mbir yu ko ci téggu dal yu ko ci téggu d'accord légui bimu waxé lol imam shafi radhiyallahu anhu mom xalé la won mi ngi won ci biir jotta bi mais ci gannaaw la dal né parce que xam nga comme ñu gëna nek xal ci gannaaw jotta lay nek mu dal né fatwa bi njumté la après wax ji di dem ba yex ci imam malik mune kan mo wax lolou mune ñu ne ko xale bi la ñu woko mu ñew muy imam shafi radhiyallahu anhu mune ko xana du yow yaangi jangal hadith bi wi fatima ki nangam bi mu ñewé ci yentou sallallahu nangam bo wax ko li mune ko est ce que abu jahm yaram tout temps da dan nek fi atiqihi wala ala atiqihi la wala amma abu jahm fala yarfa sawtahu an atiqihi wala manam est ce que yar bi tout temps da nek ci kaw ndawsi c'est que est-ce que du am moment yu de répit yo xamantene du door ndaw ci muneko han kay muneko wala pitti mi tamit du tout temps day continuer di sabre day arrêter ben moment momu daal xamne imam shafi vraiment faqih pour kel mu ñaw la voilà way fek mu doon wax ci degré manam nit ki ni mi waré am capacité de d'analyse ci texte yi c'est que texte yi rek du mais capacité d'analyse bi il faut mu nek fi voilà manam yu xam nga imam shafi mom radiyallahu imam malik bimu ko jangalé hadith bi rek la ko jangal mais mom bimu déggé imam malik def fatwa bobu dafa xamni imam malik dafa djoum non li djoumte la té nim ko xamé moy dafa fateliku ben hadith buñ ko jangalon mu comprendre ré ci né affaire bi li djoumte la la moy atté bi hein moy atté bi fofu atté lan hadith bi nga wax ni voilà ndaw né waji du doratu wa non mais ce xam nga munte né lol c'est à dire que mënou tout temps xam nga tay bu mëni mënou tout temps di doré rek dina am ben moment parce que tayen tim sa xam daf ni la yar fa saw taw manam yar wi bu yeketiko ci ndaw ci manam hein même ci borom mom sax rahmatullah alayhi hadith bobu dañ ko bokku na ci niñ koy waxe dañu ne yeen tim sa xam daf ko firi dafa wax waxin wu rafet mais lool limi tekki moy tout temps waji mom tout temps day sakku soxna manam da koy sakku manam mel nak dako tud dako waxin wu rafet mais yar wi du jige ci kaw ndaw ci wa mais ala kul hal ak lu ci meunti xew ak no meunti wax du lo xamantene dafa permanent wé non dafa permanent lol waxit la voilà lol waxit la voilà deng kon légui kon mais hadith bo par exemple day warani ndaw ci xam nga ndaw ci dafa djub ñew bu fofu ngir wax yeen fi sa sam est cetera beur nañ manam lolu boko don top du jeex même ci borom xam xam tamit ak exemple yi ci ni non lañ doon doxale lolu ci tektal bo mu ko tektal ci ñett goor ñoo ñu en même temps djubbi nako kon la wara tan waaw mais usama ibn zayd radiyallahu d'accord pourquoi mo waaw peut-être que mom amul en tout cas mën nako yor amul défaut yu flagrant comme ñeneen ñaar dafa ki on dafa ñak c'est ça waaw mais surtout que dafa nay ilaha illallah surtout que dafa doori lu bari wala bok boudé nenañ lañ ko fité d'accord alors que ki défaut yoy nekul ci mom d'ailleurs motax hadith bo bok na ci ñi tektale pour façon jëw yi dagal lo tax façon jëw bu dagal la moy tay par exemple nit ki suñu la man ak diiw de dañu bëggono collaborer ci nangam lo ci xalaat bu fekkante ne man dama xamni waji triangle la dama la koy wax ñeeg wor awmu droit neub le triangle ko wala nga ni diiw de deg na ñuy wax naan serigne bu baax la mom nitu yalla bu ki la nangam lolu deug la wala ki nga xamne waji mom ap zindiq la nga ne do def zindiq la d'accord manam xet yoy ay jeew yu dagal lañ parce que simplement da nga épargner nit ki ben lor bokk na exactement lolu tax tamit manam yoyep mata baye xel quoi manam yoy xetu jeew yu dagal lañ ndax jeew limi haram dafa may exception ñu jitu dagal deng amma soxna yenente bi sallallahu alayhi wasallam kon alquran neena la après muna wazkurna ma yutla fi buyutikuna mina ayati wal hikma manam te na ngeen di jang li nga xamne mom lañuy wacc ci seen keur yi ci ay aya alquran ak hikma manam moy wax yenente bi sallallahu alayhi wasallam jangalem ak sagesse bi ci nek lepp de len ko nafar diko jang diko parce que lolou day te jang mom njariñ bi mu am ginnaw jëfé ko moy jangale ko hein après ci la dogo wax né ya fi ci la wax né inna ma yurillahu bi zabaqul insanu bi ta'ala taqira bo leen gisee yépp yàlla teg ko imposé leen ko yéen waa kër yenente bi salaa salaam mooy li mu namm ci yéen mooy mu laabal leen maanaam mooy mu dàqal leen lépp loo xam ne ak sobe la ba pare mu laabal leen laabal gu mat aaya bi ci ñoom la wax moo tax aaya yooyu boo ko xoolee seetantal ko jikko yi nga xam ne moom la ci wax noonu jigéen bi bëgg a bokk ci ñu sell ñooñu ñu kawe ñooñu et cetera ak xoolal soo bëggul bokk bëggul bon après voilà yal nañu yàlla sàmm amin léegi mu ne kon qawluhu wax bi ma wax ixwaani ak mbokkami min annabiyina ci yenent yi wa sidiqin ak siddiquni mu ne summu tudd nañ leen fi hadhihi almartaba ci bi martaba ixwaanahu ay mbokkam ne ñoom ay mbokk yenent yi lañ sallaa yàlla julee allahu taala alayhi wa sallam te musal ko alayhim ak ci ñoom ñëpp listiraak yi ngir bokkaale gi ñu bokkaale maaxoo ànd ak moom fii maqaamil qurba ci maqaamay jege ñi mooy jege yàlla le fait que ñoom ñëpp dañoo jege yàlla mooy nab yenent yi ak siddiquna yi radiyallahu anhu yenent yàlla sal sal ak siddiquna yi radiyallahu anhu dañoo jege ñi yàlla lool lool moom moo tax ñu tuddee leen ay ñu tuddee ko yenent bi sal sal ay mbokkam ñoom bokk gi ñu bokk loolu moo tax ñu tuddee ko mbokkam yi woowoo te loolu maqaamul maqaama la boo xam ne azizul bu jafee yegg la saabul irtiqaay bu naqare yëkkatiku la maanaam bu métti maanaam jafe pour nit ki yëkkatiku ba yegg fa la laa mat maa déef xemmemteef fii ci maqaama boobu illaa lu dul li ahlihi ñeel ñooñam maqaamal qurba boobu ñooñam rek maanaam ñi nga xam ne ñoo ko moom rek ñoom ñoo ci ñoo ko mën a xëñtu ñoo ko mën a espéré pour am ko wa ahluhu te ñooñam salaas firaq ñetti groupe lañ ñetti xeetu groupe ñoom ñoo am maqaama boobu al firqatul ula groupe xaaj bu njëkk bi ar rusul mooy yenent yi ñi ñu yónni alayhi salatu wasalam woowum te ñoom asxaabu ah ñoom boroom yi nubuwat tashriya yi tëral sharia la c' est que yenent yi daf ci am ñoo xam ne ñoom dañuy tëral sharia dañuy indi sharia bu bees loolu moom moo tax aaya bi naan charaa lakum min addiini maa wasa bihi nuuxan walladi awxayna ilayka wa maa wasayna bihi ibrahima wa muusa wa isa an aqimu ddiina wala tatafarraqu fii aaya boobu ak inna awxayna ilayka kama déedéet wa id axada allahu mithaqa annabiyina wa minka wa min nuuxin wa ibrahima wa muusa wa isa aaya yi boo xoolee benn bi daf ni yàlla daf leen a charaa tëral na leen aw yoon mooy moo foofu la baat charia jóge tëral na la yoon leeral et cetera ci diine ji ci yoon maanaam mooy li nga xam ne moom ngeen war a jëfe mode de vie bi ngeen war a adopté li nga xamante ne maa wasaa bi noo xam la mu digoon yent yàlla noo wa maa waxee naa léegi ak lañ la waxi wa ibrahima yent yàlla ibrahima muusa yent yàlla muusa wa isa ak isa ni an ne mooy lan tafsir yi la day leeral ne mooy aqimu diina na ngeen taxawal diine ji ni ko yàlla bëgge walaa ko tafarraqu fii te bu leen ci tàqalikoo te mooy wàllu tawxid loolu tàqalikoo mënu ci am mais kenn ku ci nekk li kulli minhum jaalna shiraatan wa minhaajan kenn ku nekk ci ñoom am nañ yoon sharia buñ ko tëral am yoon buñ ko tracé mu am mooy kóllëre gële tamit bi mu wax ne yàlla daf leen a defal kóllëre ne yow yenent yëpp daal ni yow mi ngi koy njëkk ci yenn sasam nuux ibrahima muusa ak isa alayhi salaam ñi juróom yi boo gisee ñaari aay boole leen wax loolu li ñu bokk mooy ñoom rek ñoo fi indi diine ju bees yoo xamante ne dañ koo teg mu nekk sharia ñoo xamante ne ñoom ay loi yi dañu révolutionné vraiment adduna bi bi ñu ñëwee kenn ku ci nekk ci ñoom kanta yeneen yenent yi alayhi salaatu wasalaam bu ñu ñëwee dinañ indi téere dinañ indaale diine ju bees dinañ indi yoon maanaam sharia tamit bu bees mais bokkul comme ni ñu révolutionné adduna bi comme ni nga xam ne noonu la ko juróom ñi def dégg nga moo tax mursalu nañ rusul yi ñoom ñëpp tamit dañuy jëfandikoo ñoom dañuy am sharia moo tax ñoom ñoo am nubuwa tashri'a ñoom nubuwa gi nga xam ne moo leen permettre ñu indi sharia wal firqatu saniya ñaareelu groupe bi hum ñoom ñooy annabiyuna yenent yi mooy ñi ñu yónni ñi nga xam dañ leen a solo alayhim yàlla sax nekk ñu salaat julli wa salaam ak sëlmal wa yuqaalu wax nañ ne laha ñeel na ko an nubuwa ak nubuwa al mutaq gan joyal moom ñoom nubuwa la ñoom prophétie dinañ indi message et cetera mais souvent dañuy sukkandiku ci message ñu jëk ni. D'accord, ils sont dans la continuité. Ils sont dans la continuité, voilà. D'accord. Voilà. Motax ñi ñew ginnaw tawrat ñi ñew ñepp ci tawrat lañ dem sukkandiku comme niko alcorane waxe bim nan fiha hukmullahi yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna voilà tawrat ne atté yalla nga ci mo ne ñi ci atté wo moy yenenti gis nga nabiyuna alladhina aslamu ak ñi jibulu ñepp ar-rabbaniyuna ñi nga xamantene ñom ñoy ñafess del yalla ñi nga xamne dañoo yaro ci walu yalla di yarate ci walu yalla hein bi mastahfizu min al-kitab ci li nga xamantene mom lañ leen teyilo ne len sam leen ko at japp leen ko ci terim te mom moy tawrat dañ leen ko jël a ne len yeena ko wara préserver bo bu mourir bu mu sank bu mu daf dar lolu yenen tey nubuwa moy nabi yu neuy rek ñom biñu ñewé ci ginnaw même yent yalla isa alayhi assalam biñu ñewé and ak limuy révolutionner aduna bi yépp ci tawrat la doon sukkandiko wa moy naka la ko wax sax wa musaddiqan lima bayna yaday min at-tawrat dané wala uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum ngir rek ma daganal len len ci li nga xam dafa na haram alor mais sino tawrat rek lay sukkandiko motax injil amul ki yoy amul ay até ak yoy non ay parole de sagesse la xet tasawuf la gëna jégué contrairement nak ak tawrat bi nga xamné ko sharia la gëna jégué and ak lu fiqhi ak yoy and ak lool yépp manam yent yalla isa sallam amna lu ci sopp mom rek mo ñew am lu ci sopp moy walu ahlalakum ba'd alladhi hurrima alaykum wajitukum bi ayatin min rabbikum ma dagana len ci li nga xamantene mom mo len haramalon mu indi len tam ay tukki ci sen borom kon ñooñu yenente yoy nga xamantene indi wuñu lu bes ah leg tamit mën nañu sax mais dinañ am tout temps manam indi wuñu lu bes mais leg mën nañu indi lo xamantene day concerner ñenn ci nit ñi ci ay atté kon ñom ñoy ñaarelu groupe bi wal firqatu salisa ñettelu groupe bi nak nga xamne ñom ñoo am maqamul qurba wa hum ñom as-siddiquna ñoy siddiquna d'accord wa hum te ñom alladheena moy ñi nga xamne irtafa'a yekiti kun al-hijab ki ra'a an ayni qulubin walu seen bet xol wa tala'u te jakarlo nañu al-hadra hadra al-qudusiyya bu sel ba taqulum koy dindul moy hadra yalla bima ci li nga xamne hiya mum alayhi nek na ca min al-asrar ci ay mbur wal azwaq ak lu ñuy mos wal fuyuti ak yi beub wa tajalliyati ak yi feñ wala olumi ak xam xam wal ma'arif ak xam yalla wal yaqini ak yu ak yi koruti manam certitude wa taw wa tajridi ak futiku moy depuy ma wa tafrid ak wetal lepp yalla wa ma alayhi ak lepp li nga xamne nek na ci rabbuna sunu borom subhanahu gatch ngalam tud namak salama wa ta'ala ak kawelam mimma ci lo xamne la yuhitu do pek al aqulu xel bi aqalli ci li gëna neew qalilin li gëna neew ci loola minu ci mom min sifatil azamati ci ay meloy magay wal jalali ak kay ak mag manam muy kay way ak mag wala wal izz ak notel ci nguuram wal kam manam wal kamar ak mat wal kibriya ak reey wa taali ak yegëtiku wal qudsi ak sel ba takul luñ ko din wal gina ak womal wal mahamid ak ciat kullaha ñoom ñep wa tilka sifatul karam yi ñoom ñoy meloy teranga wal majd ak tabe wama yat baw ak li nga xamantene dana top zalika ci lol min al haqa'iq ci ay haqiqa ay deug mbir yu deug wa daqa'iq ay sew sew wa raqa'iq ak ay khut wala yu sew sew eh wa lol motax abou firi fof wala wa shaqashati ak yo xamantene dañu jafeñ pour nit ki yegg ci ila ghayr zalika jëm ci lenen yu yol mi ma ci lo xamne tashtamilu lambona alay ci mu al hadara hadara kursi ba di sel ba min al mukamal mun al mukalamati han ci ay jokolante kaddu wal muhadathati ak waxtan wal musararati ak mbotante manam di wax ci de yale manam moy musarara moy mo wetuk yow wax tan ak yow wal mulatafati ak manam walu lewet manam djublu wax ak lewet manam djublu ak lewet ci jokolante ak lewet waxe risale ak yenen yudul yoy legui yoy dañ ci ñew ci jotay bi di ñew inshallah ci walu gëna yaatal ak gëna leral inshallah kon ñu yëm fofu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.